کہ اس جانور کے اندر انسان کی فطرت کے مناقض اور منافی خصلت پائی جاتی ہے، جو اس کا گوشت کھائیں گے وہ باطن میں بھی پیدا ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ گندگی کھانے والا جانور ہے، نجاست پیدا ہوگی طبیعت میں جو بھی اس کا گوشت کھائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام جانور جتنے بھی ہیں، نر اور مادہ جب جفتی کرتے ہیں تو ایک ہی نر مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے، کسی دوسرے کو قریب نہیں لگنے دیتا۔ اور صرف یہ جانور ہے کہ اس کی مادہ پر بہت سے نر آ کر جفتی کرتے ہیں، اشتراک فلم موتوا، یہ فطرت انسانی کے خلاف خصلت ہے۔ تو جو آدمی بھی اس کے گوشت کھائیں گے ان کے اندر یہی خصلت بے غیرتی والی پیدا ہوگی، بے حیائی والی پیدا ہوگی۔ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، سکھ ہو گئے یا انگریز ہو گئے، تو ان کے اندر یہ بے غیرتی والی بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ فطرت انسانیہ کے مناقض اور منافی اور خلاف بات ہے۔ اس واسطے اس کو حرام قرار دیا گیا، اور ہے بھی ناپاک جانور یہ، اور اسی واسطے مسیح علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو حضور نے فرمایا یقتل الخنزیر، خنزیر جہاں بھی نظر آئے گا اس کو ماریں گے۔ یہ عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے بھی صلیب کو توڑیں گے، کہ وہ شعار شرک ہے، صلیب شعار شرک ہے، کفر کی نشانی ہے، اور غلط عقیدے کا نشان ہے، وہ اس کو بھی توڑیں گے جہاں بھی ہوگا، اور خنزیر۔ اس واسطے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی بھی اللہ نے بھیجے، ہر ایک کی شریعت میں خنزیر حرام رہا۔ اور یہ عیسائی ایسے بددماغ لوگ ہیں کہ یہ اس کو بکری کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو الہی غصے کے ساتھ خنزیر کو ماریں گے، عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ ذلیل ہے۔ جو جانور ساری نبیوں کی شریعت میں حرام رہا ہے، اس کو انہوں نے بکری کی طرح پاکیزہ جانور سمجھ کر کھایا ہے، ان کی تذلیل بھی مد نظر ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ خنزیر۔ اور چوتھی چیز ما احل لغیر اللہ بھی، وہ جانور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوائے غیر کا نام، احلال رفع الصوت کو کہتے ہیں، احلال بالتلبیہ، لبیک اللہم لبیک جیسا آواز بلند کرنا، تو اللہ کے سوائے غیر کا نام جس پر بلند کیا گیا ہو۔ تو بہت سے لوگوں نے اس سے یہ مان لیا کہ ذبح کے وقت، تفسیروں میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ جس جان پر اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اور یہ غلط فہمی ہوئی ہے بعضوں، قدیم زمانے میں ایسا تھا کہ اللہ کے سوا غیر کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، لات عزا وغیرہ، یا کسی فقیر کا یا جن کا یا کسی نیک کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، کسی بت کا نام لے کر۔ تو مفسرین نے بعض نے ذبح کا بھی ذکر کر دیا ہے، اس لیے غلط فہمی ہو گئی ہے بعض لوگ، حالانکہ احلال کا معنی ہوتا ہے رفع صوت، آواز بلند کرنا۔ تو اگر اللہ کے سوائے غیر کے تقرب کے لیے اگر کوئی جانور پکار کر کہا گیا کہ یہ فلاں کی نیاز ہے، وہ جانور حرام ہو گیا اس پکارنے سے۔ یہ پکار کر اور نامزد کرنے سے عام طور پر اس لیے یہ پکارا جاتا ہے، جس کے نام پر بھی وہ پکارا جاتا ہے یا نیاز دی جاتی ہے، نامزد کیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہوں گے اور ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی، یا وہ ہماری سفارشیں کریں گے، یہ اعتقاد ہوتا ہے۔ تو یہ جانور پکارنے سے حرام ہو گیا۔ اس جانور کو اگر ذبح کرتے وقت پھر بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کرے گا، تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، اس برے عقیدے کی وجہ سے جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا ہے، اس میں آل بیت کو بڑا غلطی لگی. ہاں، جس آدمی نے غیر اللہ کے تقرب کے لیے اور غیر اللہ کی نیاز کے لیے جانور کو نامزد کیا ہے، اگر وہ تائب ہو جائے اپنے عقیدے سے، پھر وہ حلال ہو سکتا ہے. اگر اس کا عقیدہ اپنی جگہ قائم ہے تو ایسے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ سے بھی پڑھ کر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا، وہ مرزار کا مرزار ہوگا. ایسے ہی جیسا خنزیر کو کوئی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو وہ تو مرزار ہی رہے گا، حلال نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے تو غیر اللہ کے نام کی نظر کے طور پر نامزد کرنا حلال کا معنی یہ ہے، تقرب غیر اللہ کے لیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمارا کام کر دیں گے یا سفارش ہماری کر دیں گے، مرادیں پوری ہو جائیں گی ہماری. تو یہ اس کے اندر عام جانور بھی آتے ہیں اور چیز بھی آتی ہے، جو بھی نظر آئے گی وہ بھی اسی مد میں آئے گی. تو یہ پکارنے سے وہ بات نامزد کرنے سے حرام ہو جاتی ہے. اور یہ کیوں حرام ہو جاتی ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام آئمہ ملت حنیفیہ کے جتنے امام ہیں، سارے نبی اور ان کے پیروکار اس بات پر متفق ہیں کہ اس چیز سے روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے. غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنے سے اس چیز کے اندر روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہے وہ چیز. اس لیے جانوروں کے بارے میں جہاں مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ جس کو خدا مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے، یعنی مردار ہو گیا، اور جس کو تم مارتے اس کو تم کھاتے ہو، اللہ نے فرمایا یہ مشرک دھوکہ دیتے ہیں. موت تو سب پر اللہ ہی تاری کرتا ہے، خواہ کسی ذریعے سے ہو، لیکن جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا، جس پر نہیں لیا گیا وہ ناپاک رہا. اللہ کے نام لینے سے اس میں پاکی آتی ہے. تو اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنے سے اس میں روحانی نجاست پیدا ہو جاتی. یہ تمام ملت حنیفیہ کے امام یعنی سارے نبی اس بات پر متفق ہیں، اس میں روحانی گندگی پیدا، ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہوگی. غیر اللہ کے نام کی نظر ہے، مٹھائی ہے، دودھ ہے، جانور ہے، گوشت ہے، ظاہر میں کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن روح پلیت ہو جائے گی. آج شرک سے ظاہر میں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ نجس ہوتا ہے انسان، ناپاک ہوتا ہے، روح پلیت ہو جاتی ہے انسان شرک کرنے سے. انما المشرکون نجس. اگر نہ کر کے ایک مشرک اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر آ جائے، ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہے، بالکل سوٹڈ بوٹڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ گندا ہے. اللہ فرماتے ہیں ناپاک ہے، روح ناپاک ہے، اس کی قلب ناپاک ہے، دماغ ناپاک ہے، شرک کی نجاست پڑی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنے سے اس چیز کے اندر روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس لیے اس کو حرام قرار دی. یہ خنزیر یا مردار یا بیٹے ہوئے خون کے ساتھ برابر ہے یہ چیز، حالانکہ ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جس چیز پر اللہ کے سوائے غیر کا نام لیا گیا، شاہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں خوب تحقیق کی ہے، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک بہت اہم مکتوب اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جب تک جو آدمی غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو نامزد کرتا ہے اس کے تقرب کے لیے، وہ یہ راضی ہو جائیں گے، ہماری مرادیں پوری کریں گے، وہ مردار ہو جاتا ہے، چاہے اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، وہ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ آدمی اس عقیدے سے تائب نہ ہو. اگر اس عقیدے سے تائب ہو جائے پھر وہ پاک ہوگا. والمنخنقۃ، اور وہ جانور بھی کہ جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور وہ گلا گھونٹنے سے مر گیا ہے، وہ بھی مردار ہے، اس کا بھی استعمال روا نہیں ہے. یہ مردار کی خاص خاص قسموں کو ذکر ہو رہا ہے. موقوزہ چوٹ جس کو لگی, کسی کو پتھر مار کر مار دیا گیا, فرض کرو مر گیا وہ پتھر مارنے سے, تو وہ بھی مردار ہو گیا, حرام ہے وہ. اس لیے حضور نے فرمایا تیر سیدھا لگ گیا جس جانور کو تو زخمی ہو گیا, وہ تو جائز ہے. اگر چپٹا تیر یوں لگ جائے اور دباؤ سے فورس سے وہ جانور ہلاک ہو جائے وہ مردار ہے. فنا وقید, مسلم میں بھی نسائی میں بھی یہ کہ موقوز ہے جیسا چوٹ لگے. اور بندوق کا شکار بھی اسی میں آتا ہے, چوٹ کے سلسلے میں آتا ہے, غلیل سے یا بندوق سے مارا جائے تو گولی جو ہے یہ فورس اور دباؤ سے, جیسا کسی کو مکہ مار دیا جائے پتھر مار دیا جائے وہ چیز ہلاک ہو جاتی, تیر کا حکم نہیں ہے. تو یہ وہ جائز نہیں ہے جب تک اس کو ذبح نہ کیا جائے. یہ سب موقوزہ کے حکم میں آتا ہے. والمتردیا, اونچی جگہ سے جانور گر گیا اور نیچے ہلاک ہو گیا, وہ بھی گیا مردار کے حکم میں ہو گیا. والنتیحا, بعض اوقات جانور آپس میں لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں, سینگ مار کر کے جس کو مار دیا گیا وہ بھی مردار ہو گیا, حرام قرار دیا گیا, اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. وما کل سبو, جس کو درندے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے تمہارے لیے. ہاں اگر درندے سے کوئی آدمی چھڑا لے زندہ جانور, ابھی زندہ ہے مرا نہیں ہے, اور پھر اس کو ذبح کر لے الا ما ذکیتم, تو وہ جائز ہوگا, چاہے درندہ اس میں سے کچھ کھا گیا ہو. لیکن اگر وہ زندہ ہے مرا نہیں ہے تو اس کو ذبح کر لیا گیا تو وہ حلال ہوگا, ورنہ نہیں. درندے بھی جس کو کھا جاتے ہیں پھاڑ جاتے ہیں وہ بھی مردار ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام تمہارے لیے حرام ہیں. وما ذبح علی النصب, کسی استھان پر, استھان یا تو نصب بت کو بھی کہتے ہیں یا یہ ہے کہ کوئی تکیہ وغیرہ ہو, کسی کی بیٹھک ہو مکان ہو, اس کے تقرب کے لیے یہ جانور کا ذبح کرنا یہ بھی مردار کے حکم میں ہوتا ہے اور ناجائز ہے. کسی بت پر یا کسی استھان پر یا مکان پر جو کسی کے تقرب کی جگہ ہے, بیٹھک ہے مثلا کسی بزرگ کی یا کسی ایسے شخص کی جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں, وہاں پر وہ جانور ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام ہوگا. یہ غیر اللہ کی طرف ہو نسبت آتی ہے اور یہ شرک والی بات پیدا ہوتی. چنانچہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, حضرت میں نے نظر مانی ہے کہ میں فلان جگہ پر جا کر کے جانور ذبح کروں گا اللہ کے نام پر, غیر اللہ کے نام. حضور نے فرمایا کہ وہاں کیا بات ہے, کوئی قبر تو نہیں ہے, کوئی بت تو نہیں ہے, کوئی کسی کا استھان تو نہیں ہے. یا بتلایا گیا کہ حضرت نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر آپ نے اجازت دی, فرمایا ہاں. تو یہ کسی مکان میں تقرب کے لیے وہ صرف بیت اللہ شریف کے ساتھ خاص, حرم میں جو حدی جاتی ہے یہ مکان کے ساتھ ہی مخصوص ہے, حرم کے اندر, حرم کے حدود میں ذبح کیا جاتا ہے, اس میں تقرب اللہ مقصود ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی, کسی قبر یا کسی تکیے وغیرہ پر جو جانور ذبح کیا جائے گا اس کے اندر خرابی آئے گی ضرور, کسی نہ قسم کی خرابی ضرور آئے گی. اس کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کو ناجائز قرار دیا گیا. اور اس کے علاوہ ان تستقسموا بالازلام, حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم جوئے کے تیروں کے ساتھ تقسیم کرو. ازلام ظلم, جوئے کے تیر, یا یہ کہ قسمت معلوم کرو تم تیروں کے ساتھ, دونوں چیزیں حرام ہیں. قسمت معلوم کرنے والی بات جو ہے یہ فال گیری کا طریقہ عربوں میں رائج تھا. وہ کام کرتے تھے تو وہ خاص قسم کے تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ جو مہنت ہوتے تھے مندروں کے یا عبادت خانوں کے, ان کے پاس ہوتے تھے. کسی پر لکھا ہوا ہوتا تھا امرنی ربی, کسی پر ہوتا تھا نہانی ربی, اور کوئی خالی ہوتا تھا. تو اب کوئی جاتا تھا بھی میں نے یہ کام کرنا ہے، سفر میں جانا ہے، شادی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، میرے لیے یہ قسمت آزمائی کا فال نکالو، فیس اس کو دیتے تھے، نذرانہ دیتے تھے، وہ اب تھیلے سے نکالتا تھی، جو تیر نکل گیا اگر نکل گیا ہمارا نہیں ربی جاؤ کام کرو تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، جس پر لکھا ہوتا تھا کہ منع کر دیا مجھ کو تو یہ وہ رک جاتے تھے، اور جس جو خالی تیر آتا تھا پھر توقف کرتے تھے کہ اس وقت نہیں ہے، پھر کسی موقع پر نکالیں گے، تو یہ چیز افتراء علی اللہ ہے، زمین کہاں خدا نے حکم دیا کہ ایسا کیا کرو اور ایسا کر، یہ فال گیری بھی ایسی ہوتی ہے، فال نکالتے ہیں یہ تو یا تو یہ صورت تھی، یہ افتراء علی اللہ کی باتیں ہیں، خدا پر جھوٹ باندھنا، اور یا جوئے کے جوا کھیلتے تھے تیروں کے ساتھ، اور ان کا طریقہ عجیب تھا، دس آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے تھے، خرید لیا، اس اونٹ کو نہر کیا، ذبح کیا، اور اس کے دس حصے بنائے، اور دس تیر ہوتے تھے، ایک سے لے کر سات تک نمبر ہوتے تھے، ایک دو تین چار ان سے لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور تین تیر خالی ہوتے تھے، کہتے تھے بھائی اچھا یہ دس ایسے بن گئے اب تیر نکالو، اب وہ تیر نکالا جاتا تھا تو جس کے حصے میں اگر سات کا نمبر آ گیا وہ ساتوں حصے اٹھا کر لے جائے، حالانکہ قیمت تو اس نے ایک حصے کی دی، وہ سات حصے اٹھا کر کے اس جیت گیا، وہ تیر نکل آیا دے گیا، اگر کسی دوسرے کے حصے میں تین کا عدد آ گیا وہ باقی تین وہ اٹھا کر لے جائے گا، باقی خالی رہ گئے آٹھ آدمی، کہہ دیا اچھا پھر چلو اور دوسرا اونٹ خریدو، لہذا اور اونٹ خریدا، اور پھر دوسرے موقع پر یہ کام کیا، اس میں یہ کرتے تھے عرب لوگ کے اونٹوں کو جب ذبح کرتے تھے نار کرتے تھے، غریب غربا کو بھی دے دیتے تھے بھی، وہ جس نے جیتے تھے وہ ساری خود نہیں کھاتا تھا، کچھ بانٹ دیتا تھا، کچھ خود کھا لیا، کچھ برادری کو دے دیا، کچھ غریب غربا میں بانٹ دیا، جو جوا نہیں کھیلتا تھا اس کو اس کی سخت مذمت کرتے تھے کہ یہ برا آدمی ہے، یہ فیاضی نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ غریب غربا کو فائدہ بھی ہوتا تھا، جیسا ڈاکو باز ڈاکہ ڈال کر کے غریب غربا کو دے دیتے لو بھی تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر لو، آ سلطانہ ڈاکو نجیب آباد کا بھی ایسے ہی کرتا تھا، لوٹ مار کی اور پھر لو بھی تم اپنی بچیوں کی شادی کر لو، اتنے پیسے تم لگا لو، یہ ایسا کام تھا، وہ بھی ایسا کر غریب غربا کو دے دیتے تھے، اور جو آدمی یہ کام نہیں کرتا تھا اس کی سخت مذمت کرتے تھے کہ یہ برا آدمی، جو شراب نوشی نہیں کرتا تھا اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہی باتیں تھیں، تو یہ جوئے کے تیروں کے ساتھ تقسیم کرنی تم پر حرام قرار دی گئی ہے، یہ میسر ہے، یعنی میسر کو حرام قرار دیا گیا ہے، بمار ہے یہ، تو دو تفسیریں اس کی ہے، قسمت معلوم کرنا، یہ فال وغیرہ لینا، دس جناسی اور فال سب ناجائز ہیں، اسی قسم کی چیز ہے، جیسا کہ مشرکین نے یہ ایجاد کی، یا تقسیم کرنے جوئے کے تیروں کے ساتھ، اور یہ سلسلہ جاری رکھنا تم پر حرام قرار دیا گیا ہے، آج کل لیٹری نکالی جاتی ہے، یہ بھی اسی حرام مد میں آتی ہے، لاٹری نکالو جو نہ مخالی آ گیا تو کچھ نہیں، جو آ گیا ایسا لے لو، یہی چیز ہے، تستقسم بالاظلام، یہ حرام اور ناجائز ہے، اللہ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں یہ معصیت ہے، گناہ ہے اور نافرمانی کی باتیں ہیں، یہ محرمات کا قانون اللہ نے بیان فرمایا، آگے اور بھی اگلی آیتوں میں بعض دوسری چیزوں کا ذکر بھی آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. الیوم آج سے نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے. فلا تخشوں پس ان سے مت ڈرو, بخشونے اور مجھ سے ڈرو. الیوم آج اکملت لکم میں نے کامل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو. وہ اتمم تم اور پوری کر دی ہے میں نے تم پر اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا اور پسند کیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین. فمن اضطر پس جو شخص مجبور ہو گیا فی مخمصۃ بھوک میں, غیر متجانف اس حال میں کہ وہ نہیں مائل ہونے والا گناہ کی طرف, پس بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. ایفایات کی ذکر کے بعد اللہ تعالی نے حلت اور حرمت کا قانون بیان فرمایا. درمیان میں شاعر اللہ کی تعظیم اور روح تقوی عدل اور انصاف کی پابندی, نیکی کے کام پر تعاون, برائی اور گناہ کے کام پر امداد اور تعاون کی ممانعت, یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد کھانے پینے کے سلسلے میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کا ذکر فرمایا. یہ بھی اسی ایفایات کے اندر آتا ہے. انسان جب عہد کرتا ہے تو عہد میں ہر قسم کے عہد داخل ہیں. انسان جو باہم کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ جو عہد کرتا ہے تو اللہ کے دین کا اقرار, توحید کا کلمہ, رسالت پر ایمان کا کلمہ جب پڑھتا ہے تو یہ تمام قوانین کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے. انسان مکلف بنایا گیا ہے, یعنی قانون کا پابند بنایا گیا ہے کہ اس کے بغیر انسان کو ترقی نصیب نہیں ہو سکتی, اور وہ حضیرت القدس علیین اور جنت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ قانون کی پابندی نہیں کرے گا. تو دوسرے قوانین کے سلسلے میں ایک اہم ترین قانون کھانے پینے کے سلسلے میں حلت اور حرمت کی پابندی ہے. وہ ضروری ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو استعمال کرے, جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان سے رک جائے. یقیناً ان کے اندر کوئی نقصان والی بات ہوگی. جس جس چیز سے اللہ نے حرام قرار منع کیا ہے اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں جسمانی نقصان ہوگا یا روحانی نقصان ہوگا, کوئی نہ کوئی ضرر ضرور ہوگا, اور انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہونے والی باتیں ہوں گی. اس لیے ان سے منع کیا گیا ہے اور ان کا کھانا پینا ممنوع قرار دیا گیا. ان میں یقیناً کسی نہ کسی قسم کا نقصان اور ضرر ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر یہ ضرر انسان کو لائق ہو جائے. کسی چیز میں فوری طور پر ضرر ہوتا ہے, کسی میں آہستہ آہستہ دھیمے زہر جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اثر کر کے اپنا نتیجہ نکالتے ہیں, لیکن نقصان ضرور ہوگا اس میں. اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو مت استعمال کرو. بعض چیزیں تو بین طور پر واضح ہوتی ہیں, جیسا مردار کا کھانا یا بہتے ہوئے خون کا استعمال کرنا, اس کو ہر سلیم الفطرت انسان ناپسند کرتا ہے, اس کو نہیں کھائے گا. جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تمام متمدن دنیا کے انسان خواہ وہ کسی مذہب کے ساتھ کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں, مردار کے کھانے کو کوئی پسند نہیں کرتا اگر وہ سلیم الفطرت ہے. اور اگر وہ بدفطرت ہو گیا ہے, انسلاخ ہو گیا ہے, پھر وہ تو بری باتوں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں. لیکن جب تک فطرت سلیمہ ہوگی وہ ایسا ہی ہوگا. اور بعض چیزوں کا نقصان باطنی طور پر لاحق ہوتا ہے. خنزیر کے گوشت کھانے سے بے غیرتی اور خلاف فطرت بات پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر, بے حیائی والی بات, نظر لغیر اللہ کی چیز جو ہے اللہ کے سوا غیر کے تقرب والی چیز, اس کے اندر روحانی خباثت پیدا ہو جاتی ہے. انسان کی روح گندی ہو جاتی ہے, ناپاک ہو جاتی ہے, بظاہر کچھ نظر نہیں آتا لیکن روح کی گندگی جو ہے یہ انسان کے لیے بہت سخت مضر ہے کہ جس سے انسان عاقبت میں ناکام ہوگا ہمیشہ کے لیے. لہذا اس چیز کے کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے جو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اور تقرب کے لیے جس چیز کو نامزد کیا جاتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور تقرب حاصل کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہوں گے, ہماری مرادیں پوری کر دیں گے, ہماری سفارشیں کر دیں گے. تو اس خیال سے اگر کوئی جانور ذبح کیا گیا یا نامزد کیا گیا ہلال تو آواز بلند کرنے کو ہی کہا جاتا ہے, وہ چیز حرام ہو جائے گی ایک مسلمان کے لیے اور نجاست کا باعث ہوگی کہ روحانیت کے اندر نجاست پیدا ہو جائے گی. اس سے اگر کھائے گا انسان اس کا دل دماغ اور روح ناپاک ہو کر رہ جائیں گے. اور تمام ملت حنیفیہ کے جتنے امام گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نبی ان سب نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی نجاست کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی, یہ تیسری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی جس کے اندر یہ حلت حرمت کا قانون بیان کیا گیا ہے. آگے بھی بعض چیزوں کا ذکر ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پر جو احسان کیا ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں. الیوم, آج کے دن. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن یہ لکھتے ہیں کہ الیوم سے خاص دن مراد نہیں ہے. جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن اور اس کے بعد آنے والے جو بھی دن ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. معین مشخص دن نہیں کہ یہی دن, وہ دن جس دن وہی نازل ہوئی اور اس کے بعد آنے والے زمانے. آج یئس الذین, مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے. یہ آیت مبارک کا, یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت کا یہ ٹکڑا الیوم یئس الذین رضیت لکم الاسلام دینا یہاں تک, یہ سن 10 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر یہ آیت مبارک نازل ہوئی ہے. باقی آیت تو آیات مدنی ہیں لیکن آیت کا یہ ٹکڑا یہ 9 تاریخ جمعہ کا دن عصر کی نماز کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نمرہ میں خطبہ دے کر اور نماز ادا کر کے جبل رحمت کے سامنے جو وقوف کر رہے تھے اونٹنی پر سوار تھے جبل رحمت کے سامنے, تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی, یہ آیت کا یہ ٹکڑا. تو اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ آدمی آپ کے ارد گرد تھے, 1,40,000, 24,000, 20,000, 1,14,000 یا 1.5 لاکھ کی مختلف روایتیں ملتی ہیں. تقریباً 1.5 لاکھ آدمی آپ کے ارد گرد تھے مسلمان جو حج میں آپ کے ساتھ شریک تھے. قبلہ رخ سے آپ جبل رحمت کے سامنے دعائیں کر رہے تھے, اس دو موقع پر یہ نازل ہوئی آئے. اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی فرائض وغیرہ میں یا کوئی احکام میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی, اس میں اللہ نے اپنا احسان اور مہربانی جو اس امت پر فرمائی ہے، اور پھر امت کے پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے عظیم احسان فرمایا اس کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 81 دن دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، 2 مہینے اور 21 دن تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، پھر آپ کی وفات ہوگی اور اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ اس آیت کے بعد صرف سورہ بقرہ کی وہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وہ اس آیت کا ذکر کرتے ہیں مفسرین کرام کہ وہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں ایمان والوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، قیامت والے دن سب کا محاسبہ ہوگا۔ بس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، صرف یعنی احساس ذمہ داری مسلمانوں کو دلایا گیا ہے۔ تو احکام کے سلسلے میں یہاں تک اس سے پہلے نازل ہو چکے تھے تمام احکام، فرائض و حدود وغیرہ، تو یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اور ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کہا کہ امیر المومنین، آپ کے ہاں یہ آیت ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا ہمارے دین میں کہ یہ جس دن نازل ہوئی، ہم تو ایسے دن کو عید بناتے، خوشی مناتے کہ اس میں بہت بڑی خوشی کا ذکر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا پتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی، جمعہ کا دن بھی تھا اور عرفے کا دن بھی تھا، جو اللہ کے نزدیک آل ایمان کے لیے مقبولیت کے دن ہوتے ہیں۔ جمعہ بھی عید ہے اور عرفہ جو ہے وہ حج کا دن ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اشارتاً یہ بات فرما دی کہ یہ دن یا ڈے منانا یہ کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے تو اس دن 2 عیدیں تھیں اور خوشی تھی۔ تو جیسا کہ یہ عیسائی یا یہودی یا ہندو یا بدھ وغیرہ نے ڈے مناتے ہیں، ایسا تصور نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ تو سب بناوٹی باتیں ہیں۔ آج دن منانے والا جو بھی ہو گیا، دن منانا شروع کر دیا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی، کوئی ڈے نہیں منایا گیا، حالانکہ اس سے بڑھ کر خوشی کا دن ہی کوئی نہیں، تکمیل دین کا جس دن اعلان ہوا ہے اس سے بڑھ کر کیا خوشی کا موقع ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ عرفے کا دن ہے کہ سال بھر میں اس دن سے زیادہ مقبولیت کا کوئی دن نہیں ہوتا، اور شیطان جس دن سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے عرفات میں، اس دن بارش کی طرح خدا کی رحمت برستی ہے وہاں۔ تو اس مقام میں، اور پھر جمعہ کا بھی دن تھا، لیکن اس کو کوئی ڈے تو نہیں منایا گیا۔ بعد کہ ڈے منانے والی بیماری یہ 6ویں 7ویں صدی سے شروع ہوئی ہے، فاسق اور فاجر لوگوں نے یہ کام شروع کیے ہیں۔ جب دین کی اصلیت ختم ہو گئی پھر میلاد منانا شروع کر دیا، زمین ڈے منانا، یہ ہندو نے منا رہی، جیسا کہ وہ ہندو اب مناتے ہیں اپنے بزرگوں کی، عیسائی اپنا ڈے مناتے ہیں، کوئی جنم ڈے ہوتا ہے، کوئی موت ڈے ہوتا ہے، یہ دن مناتے ہیں، سکھوں نے منا لیا، گرو نانک ڈے منا لیا، ایسے یہ لوگ تصور کرتے ہیں۔ اگر ڈے منانے کا سلسلہ ہوتا ہے اسلام کے اندر، تو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تابعین اعظم، مجتہدین اعظم، سلف صالحین یہ مناتے، پھر ڈے منانے والی یہ آفت اور مصیبت جو چلی ہوئی ہے، کوئی دن خالی نہیں جس میں اللہ کا کوئی بزرگ بندہ پیدا نہ ہوا ہو یا مرا نہ ہو، کس کس کا دن منائیں گے، فطرت کے بھی خلاف ہیں، سارا زمانہ ہی ڈے منانے کے اندر۔ بے بنا دیا اور سمجھے کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا دین. حالانکہ یہ گریز ہے, دین سے گریز کی بات ہے. دین کا تقاضا تو مسلسل ہے کہ ہر وقت انسان وہ قانون کی پابندی کرتے رہیں, وہ حق پر قائم رہیں. ہمارا ڈے تو یہی ہے کہ ہم اس ہدایت پر ہر وقت قائم رہیں. ہر وقت قائم رہنے میں ڈے منانے سے کیا ہوگا. تو بہرحال یہ جو ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم, آج جب یہ آیت نازل ہوئی آج مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فتح مکہ ہو چکا ہے. فتح مکہ کے بعد سارا عرب جتنا تھا, عرب کا خطہ, وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت آ گیا تھا. سارے عرب وہ ماتحت ہو گئے تھے, اکثریت مسلمان ہو گئی تھی, اور کچھ لوگ ابھی ایسے تھے لیکن ان میں کوئی دمخم نہیں تھا, وہ بالکل اسلام کے زیر نگین ہو گئے تھے. مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا تو عرب کے مختلف لوگ اس فکر میں تھے کہ ہم اسلام کی تحریک کو ختم کر دیں, اس لیے وہ جنگیں لڑتے تھے, لڑائیاں لڑتے تھے. ان کا یہی خیال تھا کہ ہم شاید لڑ کر اس پروگرام کو ختم کر دیں گے اور ہم کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. مکہ جس دن فتح ہوا تو حنین والوں نے ٹکر لی, اور یہ کہہ کر زرید بن سمع ان کا جو شو بھارا کہ بھائی اب قریش تو ختم ہو گئے ہیں, تم اپنا کر لو ورنہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جاؤ. بہت آدمی اکٹھے کیے, 24,000 سے بھی زیادہ فوج اکٹھی کر لی, ساز و سامان بھی بڑا بنا لیا, لیکن اللہ نے ان کو شکست دی, ذلیل ہو گئے. اور بعد میں پھر شکست کھانے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد خود بخود وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو اب عرب کے اندر کسی قسم کا دم خم نہیں تھا جب یہ آیت نازل ہوئی, حجت الوداع جب ہوا. اب یہ بات نہیں رہی تھی کہ اسلام کے پروگرام کو کوئی دبا کر شکست دے دے گا, یہ بات ہے. کافر مایوس ہو گئے ہیں تمہاری دین سے, اب یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو مغلوب کر دیں اور وہ غالب آ جائیں, کفر کا پروگرام غالب ہو جائے اور اسلام مغلوب ہو جائے. اب یہ سب لوگ سمجھ چکے ہیں, اب یہ سٹیج آ گیا ہے غلبے کا اسلام کے لیے. اور ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ شیطان الشیطانو یائسا من یعبد المسلون, یہ عرب کے خطے میں شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی اب شیطان کی پرستش کرنے لگے. ولیکن فی تحریش بینہم, اب شیطان کی پرستش نہیں ہوگی, کفر شرک نہیں ہوگا. اب یہاں شیطان بھی اس سے مایوس ہو گیا ہے, اب نہیں ہے وہ بات. ہاں البتہ یہ ہے کہ شیطان آپس میں لڑائی بڑھائی میں ضرور کامیاب رہے گا. فی تحریش بینہم, جیسا جانوروں کو لڑانے کے وقت ابھار کر کے آمادہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جاتا ہے, یہ چیز ضرور رہے گی, وہ رہی ہے, ہر دور میں رہی ہے. لیکن شیطان کی پرستش ہونے لگا ہے, کفر اور شرک کرنے لگ جائیں, یہ نہیں ہوگا. تو آج کافر لوگ تمہارے دین سے اب مایوس ہو گئے ہیں. مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کافر لوگ خیال کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کو پلٹا کر ہم اپنے دین میں لے آئیں گے, وہ ویسا ہی پہلے کی طرح شرک کا دور دورہ ہوگا. اب یہ مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین, تم کو پلٹا نہیں سکتے یہ, لہذا مت ڈرو ان سے, کسی قسم کا خوف نہ کرو, بلکہ مجھ سے ڈرو کہ میری نافرمانی نہ کرنے پاؤ. اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسلمانوں کے سامنے یہ آئے, تم اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اور اس دین پر قائم رہتے ہوئے اور اس کو جاری کرتے ہوئے ان کا خوف نہ کھاؤ، جرت کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ تم اپنے دین پروگرام جاری رکھو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یہ اللہ نے فرمایا. ویسے بھی ہر دور میں مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے دین پر جرت کے ساتھ عمل پیرا رہے، یہ خطرہ نہ کھائے کہ یہ لوگ تان کریں گے، یہ ہم کو ملامت کریں گے، ہم پر اعتراض کریں گے، شکوک و شبہات کریں گے، تو ڈر کر کے اپنے دین پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں. جیسا کہ ہے یورپ والوں سے ڈر جاتے ہیں، روس والوں سے ڈر کر اپنے اسلام پر عمل چھوڑ دیا، یہ لوگ کیا کہیں گے. صحیح. اللہ نے تو فرما دیا کہ مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو. یہ اللہ نے یہ ضابطہ بتلایا. یورپ والے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہی رہیں گے، ہندو کیا کہتا ہے، اشتراکی کیا کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں، وہ تو تمہیں کسی طرح پسند نہیں کرتے. ان کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا جب تک کہ تم یہودی یا نصرانی نہ بن جاؤ تم پر راضی نہیں ہوں گے وہ کسی طرح. کافر لوگ بھی ایسے چاہتے تھے تم پلٹا کر کفر کی طرف لے جائیں، تو تمہارا فرض ہے کہ تم جرت کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو. کسی کا خطرہ محسوس نہ کرو، کوئی تان کرے گا ہزار مرتبہ کرتا رہے، کسی کے تان کی پرواہ نہ کرو دین پر. لیکن جب زوف پیدا ہو جاتا ہے پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ڈرتے رہتے ہیں لوگ، ہم نے اسلام کی بات کی تو لوگ اعتراض کریں گے، آئیے سنت کی بات کی تو لوگ کیا کہیں گے، اعتراض کریں گے، سنت کی بات کو ترک کر دیں، بدعت کو اختیار کرتے ہیں، اس رسم کو چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، جی ہم ہی تو رہنے نہیں دیں گے، ہر وقت ہم پر تان کریں گے. یہ سب کمزوری کی بات ہے، یہی زوف کی بات ہے. اللہ فلا تخشوا، مت خوف کھاؤ ان لوگوں کا، تمہارے پاس صحیح پروگرام ہے، صحیح اصول ہے، صحیح بات ہے، تو اس پر عمل پیرا. کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہزار مرتبہ کرتا رہے، تان کرتا ہے تو کرتا رہے، وہ تو اللہ نے فرمایا کریں گے، تان کریں گے، پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کریں گے، آئندہ بھی کریں گے، کافر لوگ کریں گے، مخالف تان کریں گے، ان کے تان سے ڈرنا نہیں. مگر یہ سب زوف اور کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں ایمان والوں میں، وہ ڈرتے ہیں کہ ہاں اس پر عمل کیا تو دنیا کے لوگ کیا. یہی تو مصیبت ہے آج اسلام کا آئین اور قانون نافذ ہو گئے، یورپ والے کیا کہیں گے، وہ لوگ اعتراض کریں گے، ڈر ڈر کر کے ساری بات ختم ہو گئی. ہماری عدالتوں میں اگر اسلام کا قانون سادے طریقے پر جیسا اسلام کا طریقہ، بغیر کسی اسٹام کے، بغیر کسی اس ٹکٹ والے کاغذ کے، ویسے کوئی درخواست دے دی، اسلام میں کوئی پابندی نہیں لگائی، یہاں تو عدالتوں میں پانچ پانچ سو روپے کا ٹکٹ لگا کر کے بعض مقدمات میں مقدمہ درج کیا جاتا ہے، لعنت ہے، کسی کو انصاف کہاں ملے گا. اگر ہم نے اسلام کا طریقہ پکڑا لوگ تان کریں گے، انگریز کیا کہیں گے اور جرمنی کیا کہیں گے، فرانسیسی کیا کہیں گے، امریکہ والے کیا کہیں گے، ہم تو اس لعنت میں پھنسے ہوئے سارے سارے مشرق کے مسلمان دیکھتے ہیں دوسروں کے منہ پر. تمہارا جو پروگرام ہے وہ صحیح پروگرام ہے، وہ خدائی پروگرام ہے، وہ خدا کا دین ہے، اس کی شریعت ہے، تم اس پر عمل پیرا ہو، مطالبہ کرتا ہے کرنے لو. فلا تخشوم وخشونی، الیوم اکملت لکم، آج میں نے کامل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، یہ دین کامل کر دیا. یہ دین کی حرکت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی، سارے نبیوں پر وہی آتی رہی ہے، کہ کسی نبی پر تکمیل دین کا اعلان نہیں کیا